أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Şimdi vel müfenna değil el müfenna. Vav yok. Var mı sizde? Yok hocam. El müfenna. Şimdi harekeyle mureb olan üç kısımdır. Ne anlattık? Değil mi? İsmi, müfret, musarif, cemil kesem, musarif bir kabul ediyoruz. Üç halde de bunlar değişmiyor. Harekeyle mureb olan ikinci kısmı cem'i müennes salim. Cem-i Mühennes Salim'de de Nasbali Cerrah tabi, değil mi? Üçüncüsü de gayr-ı musarif. Cerrali Nasbani tabi. Şimdi harf ile mureb olana geçtik ondan sonra. Harf ile mureb olan da üç kısım. Birincisi el-esma-u sitte el-mu'telle. Onu gördük. Şimdi ikincisi müthenna ve mülhakatı. Üçüncüsü de ne olacak? Cem'i müzekker salim ve mülhakatı. Şimdi ikincisine başlıyoruz. Değil mi? Evet. Şara'al musannifu rahimahullahu teala ilel kısmı thani mine's selâse elleti kâne i'râbuha bil hurufi hâle kevni nâkısan. Tamam. Tamam. Kâne i'râbuha bil hurufi i'râb-ı harflerle oldu. İrab-ı harflerle olmuş olan üstüne ama nakısa, nakıs. İrab-ı nakıs. Huruf-u mahza, İrab-ı nakıs. El müsenna, müsenna. Evet, müsenna. İkil, tesniye olan. Senna yüsenni tesniyeten. Fevo müsennin ve zâke müsennin. Burada müsenna ile murat, küllü ismin, her isim ki, lehu müfredün, onun müfredi var. Sümme ulhika, evet, ondan sonra ilhak edildi, tamam mı? Ulhika, ilhak edildi, bi ahiri, ahirine elifun ve nunun fi haletin ref'i ve ya'un ve nunun fi haletin nasbi vel cer, tamam mı? Niçin ilhak ediliyor? Liyedülle ala enne ma'ahu mislehu min cinsihi. Cinsinden misli olduğuna delalet. Raculani. Raculun ve raculun. Raculun ve raculun demek raculani. Tamam. Müslimani. Müslimun ve müslimun. Müslimani. Tamam. Anlaşıldı. İkil bu demek. Ve ma bir de ve ma yülhaku bihi. Ve ma o şey o isim ki yülhaku ilhak ediliyor. Neye ilhak ediliyor? Bihi bil müsenna. Müsennaya ilhak ediliyor. Peki. Ve huve o. Yani el mülhaku bil müsenna. Müsennaya mülhak olan iki şeydir. İki şeyden bir tanesi kila kila kelimesi ve keza kilta kilta da onun mühennesidir. Velem yezkür zikretmedi hü kiltayı musannif likevnihi likevnihi likevni lafzı kilta. Kilta lafzı olduğu için tamam mı? Velem yezkür zikretmedi hü onu. Ma annehu mülhakun bil müsenna. O da müsennaya mülhaktır ama onu zikretmedi yani. Ha, onu zikretmedi musannif. Niçin zikretmedi? Likevnihi fer'a kila. Çünkü o kilanın fer'idir, onun müennesidir. Ve hukmuhu hukmuhu yani. Değil mi? Ve hukmuhu ve hukmu kilta hukmu kila. Kilanın hükmü neyse kiltanın hükmü de odur. Tamam. Dolayısıyla bu nedir? Musannif'in aslı zikretmekle iktifa etmesi kabilindendir. Feyekûnu oluyor min kabilil iktifai bi zikril asli anil fer'i. Aslı zikretmek suretiyle fer'i zikretmiyor. Aslı zikrediyor çünkü. Niye? Liştirak-i ma fil hukmi yani. Ha. Değil mi? Liştirak-i ma fil hukum. Hükümde ikisi ortak oldukları için. Evet. Peki. لأن كلتا مؤنث كلا ve şa'a el müzekker, müzekker ne yapmış? Yaygın olmuş. Evet. Ve terekel müennes. Onun için müennesi ne yaptı? Musannif terk etti yani. Alel mukayesete aleyhi fil ahvalil müştereke. Evet. Orada bir not da almış. Not biraz zayıftır yani. Sizi şey yapmasın, aldatmasın. Diyor ki, İ'lem enne zahire enne ta'e fi kilta lit-tenith ta tenith içindir. Ma enne tenith la tenith la telhaku la telhaku fi vasat el kelime ve eydan la yekunu ma qabla illa meftun ve lehada sarrah ba'd bi enne ta fihi leyset tenith bel ivaz min elif kilan elifinden ivazdır. Ve elifu kilta Elif-u Tehni, bu ne demek? Bu zayıftır yani. Ha, o zayıftır, görüştü. Zaten tahsildir yani. O zayıftır. Tesniye tahsildir yani. Biz öyle mi bileceğiz? Yok, tenis tahsildir. Tesniye diyor, tenis tahsildir. Tenis tahsildir. Sanki Elif'tir diyor da Elif değildir yani. Ha. Evet, böyle söylemişler. Peki, ne olduğu halde, şimdi bu mudafen kelimesi terkipte hal oluyor, değil mi? Nereden haldır? Mef'ul ma'lem yüsemme fa'iluhudan hal yapacağız bunu, tamam mı? El-Müsenna beni. Bak şöyle yapacağız. El-Müsenna ve kila ve keza kilta u'ribe. U'ribe kila. Kila, u'ribe kila, hale kevnihi mudafe. Tamam. U'ribe kila, kila mu'rab oldu. Ne oldu halde mu'rab oluyor? Mudafen ila mudmerin. Tamam. Evet, anlaşıldı bu. Evet. Ya böyle mef'ul ma'lem yüsemme fa'iludan yapacağız onu. Bu urbenin tahtındaki hüveden yaptık. Veyahut da diyeceğiz ki oraya bir şey takdir edeceğiz. Masdar takdir ediyoruz. Şöyle. İ'rabu kila. Kilanın irabı ne oldu halde? Mudafın ile mudmer. Olur. Yani hale kevni kila ve kilta. Kila ve kilta kelimesi olduğu halde. Ne olduğu halde bunlar? Mudafın, mudafın. Yani bak, üstte yapmışım. Takdirül kelami. U'ribel müthenna ve kila. Hale kevmi kila mudafen ila mudmerin. Tamam. Anlaşıldı. Evet. O mudmer de tesniye olacak tabii yani. Tesniye olacak. İlâ mudmerin. Onu da biliyoruz. Ve ma uzife ileyhi kila ve kilta. Kila ve kiltanın muzaf olduğu şey yecibu en yekune müsenna. Onun da tesni olması gerekiyor. Ya tesni olacak kilar racüleyni gibi. Kilar kitabeyni. Naam. Muzme dedi hocam. Kila mı? Yok yok. Ben şey diyorum. Muzafun ileyhisi ne olacak? Müsenna olacak. Ya müsenna kilar racüleyni, kilar kitabeyni. Ev damiran veya da zamir olacak yani kilahuma, kiltahuma. Ve la yecuz en yekunu müteaddiden gayre tesniye. Tesniye olmayan müteaddit olması. Kilahum falan olmaz. Kilahuma. Tamam. Anlaşıldı. Ve innemâ kayyede. İsmi zahire. İsmi zahire muzaf olduğu zaman da irabı harekeyle olur. Üç halde de irab takdir olur. Şimdi geleceğiz. Söyleyeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah nasip ederse. Ve innemâ kayyede. Ve innemâ kayyede. Muhakkak kayıtladı. El musannifu musannif. Bidâlike bi kavlihi mudâfen. Mudâfen kavliyle onu kayıtladı. Değil mi? Hocam beş koydu buraya muzmara verdi. İşaret etmiş hocam. He? Beş dedi de buraya muzmara verdi onu. İkisine de beş dedi. Ve innemâ kayyede bidâlike, geliyorum. Ve innemâ kayyede bidâlike bununla kayıtladı. Yani bir zalike deyince bir kavlihi mudafen ile mudmerin yani. Ha, ikisiyle birlikte. Evet. Zamire muzaf olmakla kayıtladı yani. Tamam, mudafen ile mudmerin dedi ya. Bir kavlihi nasıl yap? İle mudmerin mutlak değil ki. Mudafen ile mudmerin. Zamire muzaf olmakla kayıtladı. Yani mutlak söylemedi. Bakın şöyle yapmadı. Yani şöyle demedi. Mudafen deyip bırakmadı. Mudafen deyip bırakmadı. İlan mudmerin dedi yani. Heh. Anlaşıldı. Ve innema kayyede kayıtladı musannif. Neyle kayıtladı? Neyle kayıtladı? Bizalike bununla. Yani mudafen ila mudmerin. Hilanın i'rabını dedi ki mudafen ila mudmerin. Zamire muzaf oldu. O bizalike tahtına şeyi koymuş, mudmere gönderiyor. Ama mudmer derken yani zamire muzaf olmaktır yani. Ha. Evet. Yani zamirle kayıtladı. Mesela mutlak bırakabilirdi. Mudafen deyip de bırakabilirdi yani. Onu da düşünebilirsin. Anlaşıldı? Tamam. لِيَنَّ كِلَا لِيَنَّ لَفْضَ كِلَا بِاِعْتِبَارِ لَفْضِهِ lafzı itibariyle mufradön mufraddır. Niye? لِيَنَّ لَيْسِ فِي آخِرِ عَلَامَةِ تَثْنِيَ مِنَ الْاَلِفِ وَالْيَا tesniye alameti yoktur ahirinde. وَلَا عَلَامَةُ الْجَمْعِ cem alameti de yoktur. Ve vazayr. O zaman feyekünü lafzı mufradan. Lafzı mufraddır öyleyse. Değil mi? وَبِاِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ manası itibariyle manası itibariyle her ikisi demek müsennen tesniyedir. Değil mi? Evet. Lene mana çünkü manası nedir? Tekrarul vahidi. Vahidin tekrarıdır. Ne oluyor? Yani isnan iki şey oluyor. İkisi demektir. Kilahuma her ikisi. İkisi. Değil mi? Câena Câe geldi na bize. Bize ne geldi? El kitabu ve sünnetü kilahuma. Değil mi? Kilahuma. Her ikisi geldi. İkisi de demek. Peki. O zaman ne çıktı ortaya kardeşim? Madem ki lafzı itibariyle müfret, mana itibariyle müsennadır. Felafzuhu kila, kilanın lafzı yaktazi, iktiza ediyor, gerektiriyor, yestelzimu. El-i'râb bil-harekât. Madem ki müfredim, harekeyle irap olmayı, iraplanmayı gerektiriyor. El-i'râb bil-harekât. Niye? لِيَنَّهُ اِسْمُ الْمُفْرَدُ. He, ismi müfrettir. İsmi müfret ise, o zaman رَفْعُهُ بِالْدَمَّ وَنَصْبُهُ بِالْفَتْحَ وَجَرُّهُ بِالْكَسْرَ olması gerekiyor. وَمَعْنَاهُ manası ise yaktadığı gerektiriyor. Ney? El-i'râb bil-hurufi. Mana ise müsennadır. Müsennanın da irabı neyledir? Ref'uhu bil elif ve nasbuhu ve cerruhu bil ya. Evet. Peki. O zaman iki tarafı da ne yapmak lazım? He? Gözetmek lazım. Feru'iye. Ne demek yani? Fellezime en yura'a fi kila. Feru'iye riayet olundu. Yani fellezime lazım geldi. En yura'a riayet edilmesi, gözetilmesi fi kila, kilada gözetilmesi lazım geldi. Kileli i'tibarayın, bak inceliği de görüyorsun. Kileli i'tibarayın, her iki itibarın da gözen, yani bi'tibari lafzı ve bi'tibari mana. Manası da, lafzı da itibara alınması lazım derken de kilayı ismi zahire muzaf kılmakla ne yapmış oldu? Ona da işaret etti. Bak, ismi zahire muzaf olarak da kullanılır. Bilmiyorum. Kullanıldığı zaman da müfret tarafı tercih edilmiş olur. İrabı takdiren harekeyle olur. Tamam? Onda yani zımnen ona da işaret etmiş oluyor. Tamam? Anlaşıldı? Fe izâ udîfe. Öyleyse. İzâ kânel emr kezâlik. He? He? İzâ kânel emr kezâlik. Şimdi dikkat edin. Fâ tafsildir yani. Fâ tafsil yapalım onu. Daha uygun oluyor. Evet, tafsil edelim onu. Madem ki iki tarafa itibar etmek lazım geliyor. Riayet edilmesi lazım geliyor. Fe izâ udîfe. Muzaf kılındığı zamanda kila ve kilta, kila kilta kelimeleri ilel mulheri. ilel muzheri ilel ismi el muzheri. İsmi zahire. İsmi zahire muzaf olduğu zaman. İsmi zahiri biliyorsun. Ne demişti İmam Birgivi Hazretleri? Ve emmel muzheru fe zahiru. Ve emmel muzheru ismi zahire gelince fe zahir. O zahir zaten. Onu görmeye gerek yok. Değil mi? Ve emmel muzheru fe zahir. Ne kadar güzel. İsmi zahir zahirdir yani. Onu konuşabiliyor. Zeydun, Bekrun, Amrun dedim. Bu ismi zahirdir işte. Tamam. İsmi zahire muzaf olduğunda ellezî ismi zahir ki nedir? Ellezî o ismi zahir huve el aslu. Asıldır. Zamir ismin yerini tutan lafızdır. Öyle değil mi? İsmi zahir asıldır. Li'adem ihtiyacı ilel mekniye anh. Mekniye anh'a ihtiyaç duymuyor ki. Zamir öyle değil. Zamir ne yapıyor? Mekniye anh'a ihtiyaç duyuyor. Huve ki. Makabinde bir racül vardı da oraya raci. Hiye ne? İşte makabinde Hint vardı da işte Hind'e dönüyor. Değil mi? O mekniye anha kendisine kinaye yapıdılarına ihtiyaç duyuyor. O ne? Ama ismi zahir öyle değil. Peki asıl olan ismi zahire muzaf olduğunda ru'iye riayet olunduğu gözetildiği canibu lafzihi. Canibu lafzı kila. Kila lafzının lafız tarafı. Ru'iye canibu lafzihi. Lafzı kila. Kila lafzının lafız tarafı. Kila lafzının lafız tarafı gözetildi. Lafız tarafı neydi? Bi'itibari lafzihi mufradı. Bi'itibari lafzihi mufradı. Tamam. Dolayısıyla gözetildiği ellezî o lafız tarafı ki huvel aslu. O asıldır. Değil mi? Asıl olandır. Asıl olan lafızdır. Mana değil. Çünkü biz nahv ilmi okuyoruz. Nahv ilminden gaye nedir? Lafız. El-i'râbu hükmün lafzıyum. İ'râb lafzı bir hükümdür. O zaman asıl olan lafız tarafına riayet edildi. Gözetildi. Fe-u'ribe. Binaenile i'râblandı. Fe-u'ribe. Fe-u'ribe. İ'râb edildi. Neyle? Bil-harekâti. Fe-u'ribe kila ve kilta. Bil-harekâti. Harekelerle elleti. O harekeler ki yel aslu. İ'râblı da asıl olan harekeyle i'râblanmak. Lakin şu kadar var ki illa ennehu ancak tekün oluyor hâliyle harekat el-i'râbiye bu i'râbi harekeler dammetun fetatun kesretun oluyor tekün oluyor harekatuhu el-i'râbiye bu i'râbi harekeler oluyor damme fete kesre takdiriyeten takdiri oluyor yani el-i'râbu takdiriyum fil-ahvali selâf üç halde de i'râb takdir lenne âhirehu çünkü kilanın ahire elifun eliftir Teskutu sakıt oluyor. Biltikai sakine. O bir lam fazladır. Biltikai sakineyle. Tamam mı? Bil iltika olma. Değil mi? Şartul mudaf. Muzafın şartı nedir? Tecridül mudafi anit ta'rifi. Değil mi? O lam fazladır. Onu sileceksiniz. Yani. Anladın mı? Sildiniz mi? Biltikai sakine. Bir iltika yani. Bil iltika olmaz. Tamam? Peki. Biltikai sakine. İki sakinle karşılaştığından dolayı elif sakin. Nahu. Ca'eni kilar raculeyni ve ra'aytu kilar raculeyni ve merartu bi kilar raculeyni. Çok güzel. Ca'e geldi. Nasıl sakit oldu? Okunuştan sakit oldu. Yazılı şeyde yok. Lafızda yok. Hatta durur. Telaffuzda yok. Ca'e geldi ni bana kilar racüleyni. Eliflamlıya muzaf oldu ya. Evet. Mesela Ebul Kasım, Ebel Kasım, Ebil Kasım. Onun da irabı üç elde de takdir mesela. Eliflamlıya mülakık olmuş. Ca'e geldi ni bana kim geldi? Kilar racüleyni. İki tane adam bana geldi. İki tane adamın ikisi geldi. Bizim burada aradığımız kila kelimesidir. İsmi müfrat olmak üzere. İsmi müfrat, musarif olmak üzere. Murattir, haletir, ref'i. Takdiren zammeyle. وَرَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ Bizim bu derdimiz kila kelimesi, ismi müfret, musarif-i musarif-i murekkir. حَالَتِ النَّاسْبِ تَقْدِرَ فَتَيْلَ وَمَرَاتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ Bizim burada derdimiz kila kelimesi, efendim, ismi müfret, musarif olmak üzere murekkir. حَالَتِ cerri takdiren kesreyle üç hareke, irabı tam, hareke-i mahza. Anlaşıldı. Ve ila uluyla. Kila lafzı muzaf kılındığı zaman da ilel mudmeri zamire muzaf kılındığı zaman kila huma olduğunda ellezî hüve o zamir el fer'u ferdir. İsmi zahir asıldır. Zamir de ismi zahirin yerini tutandır. Dolayısıyla ferdir. Ru'ye canibu ma'nahu ma'na tarafı gözetiliyor. Ellezî vel fer'u ma'na tarafı ferdir. Ve u'ribe ve u'ribe ve irab ediliyor. Ve u'ribe. Yani gözetildi de fe'uribe olsa daha hoştur yani. Ama ve u'ribe demiş. Yukarıda da fe'uribeydi değil mi? Evet. Ya onu da ve'uribe yapacaksın ya bunu fe'uribe yapacaksın. Ol, ol. O yukarıdaki de şartta ve u'ribedir. Vavlı yapmış onu. Yukarıdaki de vavlıdır. Yani. Ve u'ribe iraplandı. Neyle iraplandı? Bil hurufi harflerle elleti yel fer'u. Evet. Fer'ul hareketidir. Harekenin fer'i olan harf ile iraplandı. Nahu ca'eni kilahuma ve ra'eytu kileyhima ve maratu kileyhima. Anlaşıldı. Kilahuma derken zamire muzaf olan kila kelimesi tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti ref'i elif ile. Üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, hurf-ı mazda. Ve ra'eytü kileyhime derken zamire muzaf olan kila kelimesi tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti nasbi ya ile. Üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, hurf-ı mazda. Ve merartü bi kileyhime derken kileyhime zamire muzaf olan kila kelimesi tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti cerriya ile üç hal, iki harf, irab-ı nakıs, hurf-ı mahza. Anlaşıldı. İşte, feli zalike, işte bundan dolayı, feli zalike, feli ecli zalike, tamam mı? Feli ecli zalike. لِكَوْنِ كِلَا عِنْدَ الْاِضَافِ اِلَى الْمُضْمَرِ Zamire muzaf olduğunda kila kelimesi olduğundan dolayı مُعْرَبًا بِالْحُرُوفِ harflerle mu'rab. وَعِنْدَ الْاِضَافِ اِلَى الْمُضْهَرِ ismi zahire muzaf olduğunda da مُعْرَبًا بِالْحَرَكَاتِ harekeyle mu'rab olduğundan dolayı kayyede. Tamam mı? Birinci görüş bu. İkincisi وَلِكَوْنِ اِضَافِ كِلَا اِلَى الْمُضْمَرِ efendim şöyle وَلِكَوْنِ اِضَافِ كِلَا اِلَى الْمُضْمَرِ kilanın zamire muzaf olması şart olduğundan dolayı yani li en yekuna i'rabu i'rabuha bil hurufi i'rabı harflerle olsun için zamire muzaf olması şart koşulduğundan dolayı değil mi? Evet. Li kevni izafeti kila ila'l muzmir şartan li en yekuna i'rabu bil hurufi kayyede. Anladın orayı? Felidalike işte bundan dolayı neden dolayı iki ihtimal var. Tamam iki ihtimal nedir o? لِكَوْنِ كِلَا اِنْدَ الْاِضَافِدْ اِلَى الْمُضْمِرِ مُعْرَبًا بِالْحُرُوفِ Kila kelimesi zamire muzaf olduğu zaman harf ile muğrab olduğundan dolayı وَعِنْدَ الْاِضَافِدِ اِلَى الْمُضْهَرِ ismi zahire muzaf olduğunda ise مُعْرَبًا بِالْحَرَكَةِ harekeyle muğrab olduğu için kayyede. Veya لِكَوْنِ اِضَافِدِ كِلَا اِلَى الْمُضْمِرِ kilanın zamire muzaf olması şartan şart olduğundan dolayı لَنْ يَكُونَ اِعْرَابُهَا بِالْحُرُوفِ İrab-ı harflerle olmasında efendim zamire muzaf olması şart olduğu için kayyede. Kayyede. Tamam bak kayıtladı. Neyi kayıtlıyor bu sanırım? كَوْنَ اِعْرَابِهِ كَوْنَ اِعْرَابِ كِلَا بِالْحُرُوفِ Kilanın irabının harflerle olmasını kayıtladı. Neyle kayıtladı? Dikkat et efendi. بِكَوْنِهِ مُضَافًا اِلَى مُضْمَرٍ Bak. Diyor mu burada? Açık açık da koydu yani. Bikevnihi, bikevni, bikevni kila mudafen ila mudmeri. Zamire muzaf olmakla kayıtladı. Tamam. Yukarıdaki söylediğimiz burada ortaya çıktı değil mi? Yuvarlaklar sizi her zaman şey yapmasın yani. Aldatmasın. Ve ithnani, bir de ithnani kelimesi ve keda ithnetani, ithnetani de aynıdır ve thintani, thintani de aynı şekilde bunlar da ve keda yani kema enne, kema enne ithneyni mülhakum bil mütenna, nasıl ki ithnan, ithneyn mülhaktır mütenne, ithnetani ve thintani bunlar da aynı şekilde nedir bunlar da? Bunlar da müsennaya mülhak. Yani bunların da ref'ali elif, nasip cerrali yaylı oluyor. Fe inne hâzil elfâza, bu lafızlar, yani ithnani, ithnetani, ithnetani, bu lafızlar efendim, ve inkânet müfredeten, bunlar müfret olsalar da, lakin suretuha, bunların sureti, lakinle sureteha, iki türlü okuyabilirsin. Bunların sureti, görüntüsü nedir? Suratü tesniyeti, tesniye suretidir. Öyle mi? Ve mana ve bunların manası nedir? Mani tesniyeti, tesniye manasıdır. İkisi demektir. Fe ulhikat, öyleyse bunlar ilhak edildi biha. Bunlar tesniye ilhak edildiler. Tamam. Şimdi gelelim. İ'râbul müsennâ ve kilâ mudâfen ilâ mudmerin ve ثنانi, tamam, bil elifi, tamam, bil elifi, elif iledir, elif iledir, raf'an, haleke ibn-i merfu'an, merfu olduğunda, fi haleti raf'i, raf halinde elif iledir, vel ya'i, ve ya iledir, ya iledir, öyle ya ki ama, el meftuhi, ma kableha, ma kabli meftuh ya, müslimeyni, kalemeyni, gulameyni şeklinde ne ol, nerede nasben nasbende ve cerrin cerrinde kemaseyeci u efendi yakında geleceği üzere beyanı da gelecek inşallah.